पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नई बात क्या सुना है? एक ही बात है, संसार से हटना परमात्मा लगना। संसार से हटना में बड़ी सुगमता है कि संसार आपसे हटता ही जा रहा है निरंतर। संसार और शरीर आपके साथ रहता नहीं, एक क्षण भी नहीं रहता, हरदम आपसे अभ्युत हो रहा है। आप पकड़ रहे हो कि हम जी रहे हैं, बिल्कुल बात झूठी है। ध्यान दो थोड़ा बाहर की तरफ, जो शरीर आपने धारण किया है वो ठेठ से ही शरीर अलग हो रहा है। संसार सबका सब अलग हो रहा है। कोई ब्रह्मांड की चीज आपके साथ में नहीं रह रही है। अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड चीज में कोई चीज एक रत्ती भर भी आपके साथ नहीं रह रही है। सब आप अलग हुई है प्रतिक्षण। आप थोड़ा ध्यान दें, ये बात दिखती है नहीं आपको। जितने जितने भाइयों को बहनों को उम्र आई है, इतने वर्ष आप संसार से व्युत हो गए ना, इस शरीर से और संसार से आप निरंतर व्युत हो रहे और परमात्मा के साथ सतह स्वाभाविक आप लग रहे हैं। परमात्मा आपसे अलग नहीं हो रहा है, आप परमात्मा से अलग नहीं हो रहे हैं। फिर आपका शरीर और ये संसार सब अलग हो रहा है प्रत्येक क्षण में। कोई क्षण ऐसा नहीं कि जिस क्षण में शरीर और संसार आपके साथ रहता हो। आपने एक ऐसा मान लिया कि हम शरीर के साथ में, शरीर हमारे साथ में, शरीर में कहीं अब चिपके बैठे हैं, बिल्कुल नहीं आए। 90 वर्ष की 80 वर्ष की उम्र होती है, 80 वर्ष 90 वर्ष में मरता है। तो 90 वर्ष में मोह मरता है, वो अगर 5 वर्ष का हो गया तो क्या अब 90 वर्ष रहा है क्या? सीधी सरल बात है एकदम सरल। 5 वर्ष का अगर हो गया वो, तो 5 वर्ष तो मर गया ना। आप इसको अशुभ ना समझे, मैं अशुभ शुभ दृष्टि से नहीं कह रहा हूं, मैं वास्तविक बात बता रहा हूं। संपूर्ण ब्रह्मांड, सगला ब्रह्मांड, अनेक अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड भी आपसे अलग हो रहा है और परमात्मा के साथ आप नित्य निरंतर है, जो का तुम विराजमान है। इस बात को समझने के लिए ध्यान दें। जैसे इस घड़ी को हम काम लेते हैं, तब इसमें देखते हैं कि 9:11 हुए। अगर इसको काम न ले तो क्या करती है बताओ? अब इसको देखे ही नहीं तो क्या काम करती है? कुछ काम के नहीं। ऐसे शरीर से आप काम लेते हो तब तो एक काम करता है, ऐसे ऐसे काम नहीं लेते उस समय में करीब सही हो चाहे नहीं हो, क्या मतलब सिद्ध होता है। जिस समय आप सो जाते हो तो शरीर पड़ा रहता है, शरीर कोई काम नहीं आता, और जागृत अवस्था में भी आप शरीर से काम लेते हो तो काम करता है, शरीर से काम नहीं लेते आप चिंतन करते हो चिंतन करते हो तो शरीर प्रासर शरीर क्या काम आया। एक एक भाई विचार करो उस पर शरीर क्या काम आया। जैसे शरीर आपके काम नहीं आता ऐसे ही आपके संग्रह की ओर रूपये क्या काम आए। चिंता तो आप होती है कि चोरी न रहे हो जाए, कोई डाका न डाल दे, कोई लूट न ले, कोई ले न जाए, चिंता होती है। पर काम क्या आता है, जब आप काम लेते हो वो काम आता है। काम न लेने के पर पड़ा हुआ रुपया रुपया रो चाहे मत रो फर्क क्या है, आप उस रुपये में धनी कहलाते हो। अगर हम भी उस रुपये में धनी कहलावे तो क्या फर्क है, ठीक विचार कर बोलो। हम कहते हैं उसी धन से हम धनवान हैं, हमारे पास लाख रुपए करोड़ रुपए हमारे करोड़ कहाँ है, हमारे बैंक में बैंक में पड़ा है। आप ले नहीं सर काम में, मैं भी नहीं होता तो आपका रुपया है इसमें क्या प्रमाण है, ये क्या फायदा है। अरे काम में लेते हो तो संसार के ही काम लेते हो, आपके काम क्या आया, संसार का काम हुआ आपका काम क्या हुआ, क्या परमात्मा मिली, क्या आपका उद्धार हो गया, क्या आपका कल्याण हो गया, क्या करोड़ रुपया पड़ा है आपके पास, एक कोड़ी भी आपके काम आया। अरे मरोगे तो चित रह जाए उसमें तो अजीब देह बने, कहीं सांप बनोगे, कहीं फिर भूत प्रेत बनोगे। एक संत थे उनकी मैंने बात सुनी है, उनके दर्शन मैंने नहीं किए, अच्छे संत थे, उनमें एक प्रेम ने सज्जन था, वो सज्जन महाराज को भिक्षा पहुंचा देता, जल पहुंचा देता, सजा सही सेवा करता, महाराज रूपी पास पास पैसा ही पास में नहीं रहते, जो मिल जाता पा लेते थोड़ा पहन लेते अपना भजन करते। उसको जरूरी काम हो गया कि मेरे को महाराज बाहर जाना है, ये जरूरी काम है, कुछ दिन बाद लगेंगे, तो आपकी कोई वस्तु है तो ये रुपया आपके यहाँ गाड़ देता हूँ, किसको कह देना यहाँ रुपये ले जा, कभी हमारी जरूरत नहीं है, कि महाराज को काम पड़ जाए जरूरत पड़ जाए तो यहाँ गाड़ देवे, पड़ा रहेगा आप किसको कह देना कि अब मुझे रुपये पड़े हुए वसूल लियाओ, तो महाराज ने ढिलाई कर दी, रुपये गाड़ दिए, वहां रुपये गाड़ दिए, पीछे कुछ दिनों बाद महाराज से शांत हो गया। शांत हो गया तो खड़ा हुआ जाए खट खट रात, कोई सुना जी नहीं खड़ा हुआ थे, बाबा जी तू घूमते आए यहां, तो वो आया पीछा तो बोलते मर गए, खड़ा हुआ बोलता है बाबा जी घूमते। उसने प्रार्थना करी कि महाराज ये क्या दशा क्या बात है, कि भैया मैं प्रेत बन गया, उतरे तो रुपयों की तरफ मेरी दृष्टि रह गई कि रुपया पड़ा है, ये वो दो तो रख गया, दूसरे किसी को पता है नहीं, मेरे को पता है रुपया पड़ा है, तो कहीं लगा दे तो मेरी गति हो जाए। साधु थे विरक्त थे पैसा रखते नहीं थे, पर रुपया में मन रहने से प्रेत बढ़ गए। वृंदावन में हंसदास जी महाराज थे, आपके दर्शन किए हुए मेरे दर्शन किए हुए हैं, उन्होंने श्री जी के दर्शन नहीं हुए ऐसा कहते हंसदास जी महाराज, निमार संप्रदाय के संत थे वृद्ध संत थे, तो वे कहते थे एक रास्ते पर भिखारी बैठा पैसा मांगता था, तो तो पैसे पैसे करते करते रुपया हो गया, रुपया करते करते भोरे हो गई, तीन चार पांच इतनी भोरे थे अपने पास, हो गया सही हुआ बीमार। बीमार हो गया तो अब क्या करे वो, तो सेवा करने वाले कहा अब क्या चाहिए, जो चाहिए चीज बोलो, के हलवा बना लाओ, गीला गीला हलवा खूब कसर गाढ़ा नहीं लग रहे, अब जाओ तो मारे निकलिए मर जाऊंगा हमारे पिछड़े जाके, तो वे हलवा में वैसे ही मर गया। फिर दाह क्रिया करी, दाह क्रिया तीन दिन जाकर देखे तो चमके सोना पड़ा हुआ, सोना अग्नि से कर एक एक एक बन गया, धोल तेरा बड़ों का वो देखा, बाबा जी तो दंगा करके स्नान करा दिया था, नया कपड़ा पहना दिया था, सोना कहां से गया, तो अब मालूम किया कि वो गिर गई भीतर, ऐसे अनुमान किया, तो क्या किया जाए कि ठाकुर जी की भाव लगा दो, तो उन्होंने शीरा पूरी साग बनाया, ठाकुर जी की भाव लगा दो या साधो मुझे बात हो, वो हमारा बनकर सरा तैयार हुआ, उसमें मुर्दे की गंध है, मरते हुए मुर्दे को जावे उसमें गंदा हुए, वो गंध उसी में बढ़ा लग गई, कहते ठाकुर जी बहुत नहीं लगा, साधु आवे निमंत्र किए हुए भूखे गए खा नहीं सको, मुर्दे की गंध आ गई उसमें, पलो रुपये थे जिन्होंने शीरा बना कर गए ठाकुर जी बहुत लगाया काम नहीं आया, क्यों गऊ ठका साधु भूखे रहे, तो माया में बास नाने से ये फायदा हुआ, क्या फायदा हुआ बताइए, जोड़ रहे रुपये उल्टे रुपये जाओ पड़े रुपये क्या काम आया आपके, बहुत प्रेत बढ़ने में काम आते हैं, चीज खराब करने में काम आते हैं, आपके क्या काम आए, आप काम में ले तो काम में ले तो शरीर तक पहुंचेगा, शरीर से गाड़ी पहुंचेगा ही नहीं, हलवाई बना हुआ तो शरीर में खाओगे, सुख शरीर नहीं पहुंचेगा, कारण शरीर नहीं पहुंचेगा, आप तक पहुंचेगी नहीं, आपके एक स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, तीन शरीर है, तो कारण शरीर तक भी वो पहुंचेगा नहीं, स्थूल शरीर तक पहुंचेगा, आप तक तो पहुंचेगा ही नहीं, और वासना आपकी रह जाएगी तो आपको जन्म लेना पड़ेगा, फायदा क्या हुआ, इसका अर्थ ये नहीं है कि अब साधु बन जाओ, ये मेरा मतलब नहीं है, तुम छोड़ दो सब साधु बन जाओ ये कहना मतलब नहीं है, ऐसा मानोगे भी नहीं, आप बनोगे भी नहीं, ये विश्वास नहीं है कि आप बन जाओगे, एक भी बनेगा नहीं, पर मेरे कहने का भी तात्पर्य ये नहीं है, मेरे कहने का तात्पर्य है कि आप रुपयों में मन लगाओ, वो अगर मन भगवान में लगाओ तो कितना फायदा हो, साधु थे मेरी दूर गई मन रह गया भाई रुपये पड़े हैं, तो उनकी गति नहीं हुई, आपकी गति कैसे हुई, रुपयों में स्त्री पुत्रों में धन में घर में मन लगाओ, बड़ा प्यारा है बड़ा प्यारा है, ये प्यारा आपको रुलाएगा, फायदा क्या निकलेगा, इतने आप बैठे हो बताओ, खड़े हो जाओ बताओ क्या फायदा आपको, उन रुपयों को अपना दे सब ठाकुर जी के समझो, घर ठाकुर जी का रुपये ठाकुर जी के बाल बच्चे ठाकुर जी के, भगत बड़ा वहां काम लगा दिया, दीन दुखियों में काम कर दिया, गायों की सेवा गायों की सेवा लगा दिया, जहां जरूरत वहां लगा दिया, और रह बस गया जो बस गया, लग गया जो लग गया, अगर उसने मोह न रख करके ऐसा आप विचार करो तो कितनी मौज की बात है, पर उनमें मुंह करो तो फायदा क्या निकला, आप जरा सोचो क्या फायदा हुआ, अरे भगवान का ही है सभी, सब परमात्मा का है, परमात्मा की सेवा में जहां लग जाए, दान पुण्य करेंगे तो दूसरा आदमी कर दे तो अच्छा है, आगे कर देंगे हमारा पैसा नहीं दिया करे, कहीं गायों के खुशी का काम हुआ तो पशु हम लगा दें लगाने में, मन में रहे कि हमारा नहीं लगे दूसरा लग जाए तो अच्छी बात है, थोड़ा मन पीछे हम भी लगा दें। ये कब दिन होगा कि जहां लगने को पशु पहला हमारा लगेगा, पहले हम लगाए पहले, ये दिन कब होगा, कौन से दिन के लिए ये प्रतीक्षा कर रहे हैं आप? अभी है, अभी कोई काम पर चल मैं नहीं हुआ, रुपये मेरा लेना चाहिए, ऐसा मैंने देखा सज्जन ऐसा काम करते हमने देखा है, हम बहुत खर्च करेंगे करेंगे अंत में ले लेंगे, लिया ही नहीं लगा ही नहीं उनका, कहते हो जरूरत पड़ेगी लेंगे, अभी जरूरत नहीं है, हमारी जरूरत नहीं है। बम्बई में नामायण का पाठ हुआ, हमने किया पाठ, लोगों ने कहा हमारे रुपये लोग ठहर जाओ। जयपुर में हुआ पहले पाठ, उसमें हमारे रुपये ले लो, हमारी जरूरत नहीं है, हमारी जरूरत नहीं है, अंत में लिए ही नहीं, जबरदस्ती आ गया, जितना लग गया जबरदस्ती लिया नहीं किसे, लोगों को चंदा करना पड़ रहा है किसी ने। जयपुर में तो प्रतीक्षा करते रहे कि अब मौका पड़े, अब लेंगे सामने जाएंगे तब लेंगे, अंत तो नहीं लिया, आज तो जाया उनको जयपुर में, आज से आता बम्बई में, आज से पता नहीं, आज से क्या बात लिया, रुपया नहीं लिया। रुपया चीज हो अपने पास में हो निर्वाह के लिए अच्छी बात है, लड़का लड़की की शादी करना है, गृहस्थ आश्रम है, लगाओ, मोह मत लगो, मोह रुपया खराब नहीं है, मोह खराब है। धन से आप धनी हो, उसी धन से मैं भी धनवान हूं, तो क्या फर्क है, खर्च आप भी नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता, रुपये पड़े हैं जगह जगह, आप मान लो हमारे हैं, हम कहते हमारे हैं, क्या फर्क है, खर्च आप भी नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता, क्या आपके पास है सब खर्च कर दोगे, कम है ज्यादा है जल्दी कहते, मैं सब खर्च कर दोगे क्या? मैं निरर्थक नष्ट करने के लिए नहीं कहता, फालतू खर्चा मैं नहीं कहता, पर जहां जरूरत हो रोटी कपड़ा कहीं जरूरत हो दे दिया, गायों घास की जरूरत दे दिया, जैसे दूसरों का पैसा हो वैसे खर्च कर दिया। ऐसे ठाकुर जी का समझे, आप सब चीजें ठाकुर जी समझो तो आपके क्या बाधा लगे, सब ठाकुर जी का है, काम लगा ठाकुर जी खर्च कर दिया, पढ़िया तो पढ़िया है, अपने कोई मतलब नहीं, ऐसा अगर आप समझो तो आप हानि क्या है, वही रुपये आप ही वही हो, जरूरत पर जो खर्च कर दिया, अपने रोटी कपड़े कपड़े कपड़े ले लिया, बाल बच्चों के लिए भी ले लिया, और है सब बचाओ ठाकुर जी के भगवान के हैं, संपूर्ण चीजों भगवान की मानो, अपने आप को भगवान का मानो, तो आपके बाधा क्या लगती है, एक पैसा के भी खर्च नहीं है, केवल भाव ये है ठाकुर जी का, सब हम सब ठाकुर जी है, अपना कहने का सब ठाकुर जी का है, मकान सब ठाकुर जी का है, जमीन सब ठाकुर जी की है, ऐसी मानो तो क्या रहे आपके, सरलता से सीधे सीधे से सत्संग करने वाले कई सज्जन है तो वे मानते ऐसा, इतनी कंजूसी करते हैं और ज्यादा पैसे वाला नहीं होगा शायद, पता है पता नहीं हमें, हम जानते नहीं, दो नंबर का होगा वो खावेंगे, एक नंबर का होगा वो व्यापार में लगाएंगे, और उससे बचा हुआ जो दो नंबर का होगा पैसा वो रोटी नहीं कपड़े वो खर्च कर देंगे। कई घरों पूछा मेरे से कैसे करे, वो एक नंबर रोटी खाओ वो खरे कमाई खाओ, खरी कमाई या पसीने कमाई रोटी खाओ उसी का कपड़ा पहनो, दूसरा पैसा कहां पैदा हो, परंतु रोटी कपड़े में अपने खर्चे के लिए खरी कमाई का बोले वो कोई कोई घर करते हैं बहुत बहुत कम बहुत काम आदमी ऐसा करते हैं। ऐसा आप करो तो आप क्या बाधा है, क्योंकि रोटी के मैं में अन्न में खरा खरी कमाई लाएंगे, परिश्रम करके कमाई कर लेंगे। कि क्या कैसे करें परिश्रम, आप अगर दूसरी जगह 200 या 400 800 1000 आपको मिलता हो, 1000 मिलता हो तो 800 रुपया आप लो, 800 रुपया आप दुकान से लेंगे, दुकान में काम करते हैं उसी से अपन घर खर्चेगा अन्न दे दो। आपने खाने की चीज और पहनने की चीज इन दो चीज के लिए खरे रुपये लगाओ तो क्या हर्ज है आपकी, थोड़ी तंगी बोलो कोई हर्ज नहीं, आपका अंतर निर्मल होगा शुद्ध होगा, भगवान अच्छे लगेंगे, भजन अच्छा लगेगा। पर ऐसे काम करो तो क्या हर्ज क्या हो आपके, उल फिल खर्च करो मत, सादा निर्वाह का खर्च हो निर्वाह होगा अच्छी तरह से, ब्याह शादी में लगाना हो लगाना लगा दिया, उसमें दिखावा मत करो, अधिक बांध मत करो, दिखाने के लिए मत करो, साधारण जो खर्च हो। ब्याह भी हमने देखे, एक ब्याह हमारा ऋषिकेश में हुआ था सत्संग में, वो लड़का था उसके बड़े भाई थे, उसने कहा इसने इतने गहने क्यों पहनाए, इतने गहने क्यों पहनाए, सेठ जी ने कहा कि भाई अपनी कन्या है, उस कन्या का दान करते हैं, सालंकाराम सहस्त्राम कन्याम संप्रद दे विष्णु पाय बराय संप्रद दे, ये समकर है मेरी कन्या है, इसको अलंकारों सहित गहनों के सहित कपड़ों के सहित अच्छे पैदा करके मैं अपनी कन्या विष्णु रूप पढ़ू, मनुष्य नहीं विष्णु रूप साक्षात पर है उसे मैं समर्पित करता हूँ, इस तरह से वो करे। ये संकल्प ऐसा ही है, कन्या संप्रदा दे ऐसा ही करने, ये करते ही है कन्यादान करते ही है, उसमें अगर मेरा परा न रखे तो क्या हर्ज है। तो जेठ ने कहा कि इतना गहना क्यों पहना, वो क्या नहीं तो मना नहीं कर सकते, अपनी कन्या है अपनी पुत्री है, देवे अपनी खुशी है प्रसन्नता है माता पिता ने, ये पंचायत ही करनी पड़ी, तो कहते इतना धन लाओ इतना लाओ इतना लाओ, क्या मांगते हो आप, जो मांगते हो आपको शर्म नहीं आती, जिसे कन्या होती है बेचारा दुख पाता है, जमीन बिक जाती है गहने बिक जाते घर में, अगर आपको देते हैं वो धन आपको सुख देगा, जो दुख देकर आया है महान कष्ट उठाना पड़ेगा आपको। कुकुम कन्या तो कन्या तो लेनी पड़ती है, कन्यादान कोई मामूली नहीं है, मनुष्य का दान है, मनुष्य कन्या देने वाला अपनी पुत्री देता है, प्यारी पुत्री अपनी पाल पोष करके प्यार करके, वो कम नहीं करता दान करता है, तो कन्यादान तो लेना पड़ता है क्योंकि लड़का है आपके, पर साथ में धन लाओ इतना इतना गहना लाओ इतना ये लाओ इतना ये लाओ, ये कोई मनुष्यता है, क्यों कहना पड़े ऐसा, क्यों कहना पड़े बताओ, दान लेते हो आप, ये ब्राह्मण लिया करते हैं और ऐसा डाकोत लिया करते हैं, आप दशंत्री हो डाकोत हो, जो मांगे धन लाओ धन लाओ, पूछता है बेचारा कन्या वाला कि अमुक रे लड़का है जो हम सगाई करना चाहते हैं कि तरफ क्या, तो वो पूछता है स्वयं से पूछ नहीं सकता, वो कहता है 20,000, 50,000, 40,000, 1,00,000, 2,00,000, 10, 20, 25, 50 लाख खर्च करते हैं, इससे ज्यादा करते कमते नहीं, पूछते हैं 50,000 तो हमने कहता था हमने लिया ही नहीं, 50,000 तो हम देते थे हमने लिया नहीं, अधिक कितना देगा, कितना खर्च करेगा, विश्वास क्या करे कन्या वाला। ये कन्या गर्भ गिराते हैं, एक कारण ये भी है, कन्या का हृदया मांगते हो आप, तो क्या करे बेचारा गर्भ करे कन्या है तो बड़ा भारी पाप हो गए। कन्या मामूली चीज नहीं है, मातृशक्ति है वो, आपको छोटी सी दी दे देते चूह देती, वो माँ है माँ। आप हम कहां से आए बताओ, आप अरे भाई हम सब कहां से आए, माँ से ही जन्म है तो मातृशक्ति है ही नहीं, वो उसको तुम ऐसे मत समझो फालतू, मातृशक्ति है बड़ी ऊंची शक्ति है, मातृशक्ति है, माँ का दर्जा सबसे ऊंचा माना है संसार में, जितने आपके संबंधी है सबसे माँ का दर्जा ऊंचा, वो मातृशक्ति है। बड़ी होगी तो माँ बनेगी कि नहीं, हम कहां से पैदा हुए, आप कहां से पैदा हुई, उस मातृशक्ति वाले को इतना तंग करना आदमी को, ये पुण्य नहीं है, पाप है, अन्याय है, अच्छा नहीं है आपके लिए, इसका नतीजा भला नहीं है। जो दुख के दे करके सुख आता है उस सुख का बड़ा भयंकर फल होता है, क्योंकि जैसा बीज बोवेगा वैसी ही चीज पैदा होगी। मक्का बोवेगा तो उसे जवान कैसे होगी, जवान हो तो मक्का कैसे होगा, जो बीज बो जाते वो खेती होगी। तो आपने दूसरे को दुख देने का बीज बो करके रुपया लिया है, सुख लिया है, उस सुख का भयंकर फल निकलेगा, दुख पाना पड़ेगा। आज जितने आदमी जल्दी निर्धन हो जाते हैं इतने पहले नहीं होते थे, ख्याल रखते थे जल्दी निर्धन नहीं होते, आज अन्यायपूर्वक समझते अन्यायपूर्वक जाता है, अन्याय उपहार देते हम वित्तम 10 वर्ष आने तिष्ठति, शास्त्र में लिखा है अन्याय से कमाया धन अन्यायोपार्जितम धन द्रव्यम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते एकादशे वर्षे समूल च विनिष्यति, 11वें वर्ष में मूल सही से हो जाता है, साथ में मूल सही से जाएगा। तो इतनी दीर्घाई क्यों होती है, अन्याय उपार्जित वित्तम अन्याय पूर्व कमाया हुआ, राजी होते हैं कितना हमने मना कमाया, इतना अच्छा कमा दे दिया, दूसरे धोखा दे दिया, इतना कमा दिया, ये अच्छा नहीं है, वो धन अच्छा नहीं है भाई, उसे अन्न खाओ तो वो भी अच्छा नहीं है, उनके कपड़े पहनो तो वो भी अच्छा नहीं है, खरी कमाई के रोटी कपड़ा कम से कम खरी कमाई का, एक नंबर का पैसा, दो नंबर का पैसा इसमें लगाते हैं, तो अंतर मैला नहीं हो तो शुद्ध कैसे होगा। अच्छी बात समझने पर अच्छी मानने पर भी उसको धारण नहीं करते, कारण क्या है, अंतर्गण मेला है, इस बात से अच्छी बात जमती नहीं, मृदु बैठती नहीं, तो स्वतः पैदा होनी चाहिए कि अन्याय पूर्व के पैसा लिया है लड़के का तो इसका क्या दशा होगी, बुरी दशा होगी, अच्छी दशा ही होगी, नाम के लिए कर देते हैं, ज्यादा धनी है भी ज्यादा भूखे, ज्यादा धनी है भी ज्यादा भूखे है, जिसे कम धनी है वे कम भूखे, उतने उनका भाव नहीं है। साधारण आदमी के 1,00,000 रुपया का दर्जा 1,00,000 रुपया का टूटा पड़ा ही नहीं, बड़े आदमी का 1,00,000,000 रुपया टूटा होता है, 1,00,000,000-2,00,000 अगर घटा कर ले गया, ये 5 करोड़ 2 करोड़ आ गया, करोड़ों का घाटा होता धनियों के, साधारण आदमी के उम्र भर में नहीं हुआ, पीढ़ियों में नहीं हुआ, 10 पीढ़ियां तक करोड़ों का घाटा घाटा कभी है ही नहीं, घाटा गया है। और चीज की वो सी उसी आप ध्यान देकर सुने, हमारे गाड़ी के टायर नहीं है, हमारे गाड़ी के अमुक पुर्जा नहीं है, वो खराब हो गया, साधारण साधारण आदमी कहता है घर में वो कहते क्या बताओ चमचा नहीं है, और चमचा नहीं है तो मैंने क्या नहीं तो बाकी वही रही, नहीं मैं क्या फर्क, हमारे घर में चमचा नहीं है, कुर्सी नहीं है, मुझे चमका नहीं बेचारे, चिमटा नहीं है, आपको बड़ी चीज नहीं है, वो नहीं है, मोटर नहीं है, हमारे मोटर नहीं है, गरीज नहीं है, हमारे मोटर नहीं है, तो नहीं तो वैसे की वैसे रहेगी नहीं, कर फर्क रहा कुछ तो फर्क क्या है आप में? अभी बांग अभी है, हमें धनवान है साहब, घाटा वैसा का वैसा ही है, वैसे ही चीजों में घाटा है, वैसे होते हैं, अमुक चीज नहीं है, अमुक चीज नहीं है, अमुक चीज नहीं है, वैसा का वैसा जो गरीबों का घाटा है जो अथवा क्या भीतर विशेषता होगी आपका घाटा ज्यादा है, गरीब का घाटा कम है, ये फर्क तो है, पर घाटा कम आपके नहीं है, आपको ज्यादा घाटा है, व्यापार में भी नुकसान होता है आपको ज्यादा होता है, उनको उतना नुकसान नहीं होता, तो आपके ज्यादा है नुकसान ज्यादा होता है, आप राजी हो जाते हो, खुश हो जाते हो कि हमारे इधर रुपये आया है, पर जाते रुपये भी ज्यादा जाते हैं, लाख रुपये 10 लाख रुपये घाटा कर लेता है, और दान पुण्य आप कर नहीं सकते, 5,000 का 10,000 का से 1,00,000 रुपये का से 2,00,000 रुपया लगा दिया आप पर, तो 2,00,000 रुपये भी आपके ज्यादा नहीं है, कहीं चर्चा चले, अभी चर्चा चले कि भाई अमुक जगह गाया भूखी है, गाया सुनाई है कसाईयों से और घास की जरूरत है, तो आप दे दो 2-4 रुपया, दे दो 5 रुपया, 100 रुपया जिसके पास सब 100 रुपया है, वो 100 रुपया का 5 रुपया दे देगा, 100 रुपया वाला 5 रुपया दे देगा, 5 रुपया दे लो, 1,00,000 रुपया कितना दे, 1,00,000 रुपया कितना दे बोलो, 5,000 दे देगा, ऐसा सर सुगमता से 5 रुपया दे आदमी, उतनी सुगमता से 5,00,000 दे दोगे यार, 1 करोड़ रुपया तो 5,00,000 दे दोगे, 5,000 दे दोगे, 1,000-2,000 दे दिया हमने, दिया ये 1,000-2,000 गिनती नहीं है, तुम्हारी शक्ति कितनी है, सत्य सारू दत्त बांटी है ना पो कहते ना पत ना करो ना दिए उन्होंने देखा सत सारू शक्ति कर सारू परसेंटेज ले हो 100 रुपया में 5 रुपया दे तो आपका कितना है 1 करोड़ रुपया हो तो 5,00,000 हो गया, 5,00,000 इतने सुखम दे दो, अरे 5,00,000 देने पर भी 100 रुपया वाले 5,000 पर घाटा रहेगा, पीछा काम करने में तंगी रहेगी, आप 5 करोड़ 5,00,000 दे दो तो तंगी नहीं रहेगी, 95,00,000 पड़ा है आपके पास तो आपका दान होगा, 5,00,000 के बरोबर नहीं, बरोबर नहीं होगा, 5 रुपयों के बरोबर नहीं होगा, आप सब विचार करो, 1 करोड़ रुपया है 5,00,000 दे दो तो 5 रुपये के बरोबर हुआ, पर 5 रुपया देने पे भी पीछे पिछाड़ में रहा तो उसे तंगी रहेगी, आपके पिछाड़ में 1,00,000 रुपया है तंगी रहेगी, खाने पीने की चीज मिस हो गई तो आपका तंगा 5,00,000 दे दिया, 5,00,000 कुछ नहीं दिया, 5 के बरोबर नहीं है, 100 रुपये में 5 रुपये बरोबर आपका नहीं है, आप तंगी रहेगी क्या, 95,00,000 पड़ा है, 5,00,000 देगा क्या हो यार, 1 साल दे सकते नहीं आप, ताकत नहीं दे दो, आप कमजोर है, जितना जितना धनी अधिक है उतना ही कमजोर है, उतना ही भूख ज्यादा है, उतना ही बेटे का ज्यादा धन लेगा, वो मांगेगा अधिक, पूछा आप देख लो समाज में, जिसके धन ज्यादा है वो बेटे का धन भी ज्यादा मांगेगा, 10,00,000 ले वो, 20,00,000 ले वो, 50,00,000 ले वो, ये साधारण धन नहीं मांगेगा, साधारण धन इतना मांगेगा नहीं, अरे 50,00,000 भी दे वो तो भी पीछे पड़ा, हमारे पास 1,00,000-2,00,000 पड़ा है, इसे देने पर भी उनके बरोबर नहीं होंगे, अधिक संख्या हो जाए ये अधिक नहीं होता है, अपनी शक्ति कितनी है, शक्ति के अनुसार आपका धन कितना है, तो शक्ति के अनुसार गरीब जितना दान पुण्य करता है धनी नहीं कर सकता, गरीब के घर पर हम भिक्षा को जाते हैं ठेठ चले जाते घर आंगन में, धनी के चले जाए कर कहते मेरे काम पड़ा थे, रक्षा मांगना काम पड़ा। भगवान दादा ही ऊपर चला गया, धक्का दिया, अरे गिर गया, गिर जाऊंगा, चलो जा। क्यों आ गया ऊपर, क्यों आ गया? आगने जा सकता है क्या भिक्षु? लाठी लिए बैठे, नहीं बाबा जी कहा जाते हो, गरीब गठी थे चला जा आंगन में, भिक्षा भिक्षा न दे तो न दे, देव देव मर्जी उसकी। तो ऐसे साधु को पान देने में भी पुण्य है। अतिथि जैसे भगनाश गृहत प्रतिमृतते सतस्मै दुष्कृतं दत्त्वा पुण्यमादाय गच्छति। जिसके घर पर कोई अतिथि आवे, गांठ गिरे नहीं बांधते, जब देवे तब खाए, गांठ गिरे बांध के नहीं, कि पास बांध लो अपने हाथ रखते, संचय करते नहीं, भिक्षा भिजाते हैं, भिक्षा मिल गया खा लिया अपना। एक साधु थे भिक्षा वाले, तो उनको पूछा महाराज आप भोजन कहाँ करते हो? भोजन भिक्षा कर देते, भिक्षा कर देते हैं, भिक्षा नहीं मिले तो क्या करते हो? भिक्षा नहीं तो भूख को खा लेते, इसलिए जाएगा भूख को खाया जाता है, भूख को भी खाया जाता है क्या? तो भिक्षा जी नहीं मिले, आज गए गांव भिक्षा नहीं मिली तो भूख को खा लेते, भूख को खाना क्या हुआ? तो आज भोजन नहीं करेंगे, इजाजत नहीं है, पर आज भोजन नहीं करेंगे क्योंकि ठाकुर जी की मर्जी है, आज उपवास करो, उपवास करेंगे, फिर कोई भी हमारा भोजन करोगे नहीं, आज नहीं करेंगे, आज हमने भोजन कर लिया, आज भिक्षा भूख कोई खा लिया बस। बोलो वो भी आदमी जीता है, वो मर गए क्या? हमारे साथ में थे नाथी, जानते साहब लोग हमारे साथ रहने वाले, एक दिन विचार किया कि ठाकुर जी कैसे देते, उन्होंने मन में आएगी कि ठाकुर जी कैसे देते, एक एक जगह बैठूंगा नहीं, एक किसी को बोलूंगा नहीं, अब मांगूंगा नहीं, देखो ठाकुर जी कैसे देते। एक दो दिन तीन दिन भूखे रहे, चल दिया अपने मार मार चल दिए, कोई काम गांव में ठहरे नहीं, कमंडू पास में डो रही थी, चल पी लिया, बस चल दिए। दो दिन भूखे रहे, दो दिन तीन दिन याद नहीं पूरा। शाम के वक्त में एक गांव आ गया सामने, तो गांव आगे भी गांव आ गया, तो गांव में जाना नहीं है, ऐसे चले थे एक मार्ग और मार्ग मन चल दिए। तो एक भेड़ बकरी चराने वाले ने कहा कि बाबा जी कहा, बाबा जी बाबा जी, बोले नहीं, भेड़ बकरी चराने वाले जानता था ये गांव का मार्ग नहीं है, ये मार्ग है खेत का, अब खेत वगैरह कहां जाएंगे? तो घर में जाकर गाय का दूध लेकर लोटा भर पहुंचा, खेत में मिलेगा और कहां जाएंगे? आगे जाएंगे, मार्ग रहे नहीं आगे, वो खेत जानता था, जाकर बैठ के पास में करोड़ बदले के बाबा जी महाराज, हाँ भाई कौन है बताए, मैं आया हूँ महाराज दूध लाया हूँ, भेड़ बकरी चराना मैंने कहा नहीं महाराज, महाराज में आप बोले नहीं, आप महाराज कुछ तो भिक्षा करोगे ही नहीं, बोला नहीं, आप बोले नहीं, गाय का दूध लाया हूँ, भेड़ बकरी चराता था मैं, पर दूध बकरी का नहीं है, बकरी का दूध पिए ना भी साधु है, गाय का दूध पिलाया लाया हूँ, गाय का, वो कहते पी लिया, अब गाय पी लिया। भिक्षा ऐसे परीक्षा करके देगा है, भगवान देते हैं, थोड़ा थोड़ा कठिन पड़ा तो देते। तो इस वास्ते कोई आदमी मरता नहीं, मरेगा नहीं, शीतकाल में कपड़ा नहीं है, साधु साधु हमारे साथ है, हमारे देगा हमारे साधु हमारे मित्र थे, अरनादी मेरे साथ है, तो भी बात अब से ही शांत हो गया उनका, ऐसे मेरे साथ में रहे, कपड़े कम है, कम कपड़े में चल गया, जीते रहे के मरे नहीं, एक मांगता नहीं, पैसे पास में रखते नहीं, किसी मांगता नहीं, ये था बजरंग हमारे पास था, वृंदावन की बात है, एक माई आई कि महाराज कुछ हमारे देना, हमने दिया मैं वहां चीज जरूर तो नहीं है। सोचा तो उसने बहुत आग्रह किया, विचार किया कि रात्रि में पुस्तक पढ़े तो रात्रि टेबल लाइट नहीं है। तो मैंने कहा भाई एक टेबल लाइट दिया, वो ये गया गया मथुरा से, उसने पैसा दिया पता दिया। अब हमारे पहले याद ही नहीं, बात पूछी भाई क्या चीज चाहिए अपने, कि टेबल लाइट चाहिए, ऊपर सदा हुआ तो जंतु आते बहुत, जब आ जाए कांग्रेस आबाद तो खत्म कर दिए, अब जंतु नहीं है, अब जंगल में जंतु नहीं है, मार दिए उस समय जंतु थे ज्यादा, एकदम आ जाए। अब तो उसे लाए छोटा सा छेद रख कर दिया, पुस्तक पढ़ते ये रहते ये कुछ ले लो महाराज, दूध ले लो, ये ले लो, कुछ लो कुछ ले लो, मैं आई हूँ मैं जाती हूँ। मैं तो उस छोटी बच्ची को मैं देखा था, छोटी बच्ची थी। अब क्या ले मैं क्या चीज जरूरत क्या थी, सोचा तो लाइट सोचा भी लाइट लियो, पहले सोचा नहीं, ऐसे आवश्यक वस्तु आपके आवेगी जबरदस्ती आवेगी कि महाराज कुछ ले लो, तो हमारी जरूरत नहीं है। आप नाहक मुफ्त में दुख पा रहे हैं। अंगूर आते दो दो चार चार पांच पांच अंगूर एक डब्बी में रोटी में मोटे मोटे अंगूर, सब मनुष्य हाथ में खाने वाले हाथ में, पर जिसको खाना है उसी को मिलेगा, जो नहीं मिलेगा खाने वाले हाथ में होगी उसे। तो भाई जो हमारे लिखा है यदा समझिए हम नहीं तत् परेशान, हमारा है वो हमारे पास आवेगा आकर रहेगा, मर नहीं सकते हम, देखो भगवान की मर्जी है दिवे न दिवे मरोगे नहीं, अगर मरना है तो धनी आदमी बिना अन्न के मरेगा, धनी आदमी पानी के बिना मर जाएगा, जरूर जरूर हो गया वैद्य डॉक्टर मर्द दे नहीं पीने दे नीर मरता मांगे मरते मांगे नीर, जल देवन वाले एक अखीर, पानी देने वाला नहीं रहेगा, सब मर जाए घर घर लारे पानी देने वाला नहीं रहेगा, तिरसा मृग मांगे तेगे या गाय में बैठे जल बैठे पशु जल पियन बैठे वो दी बांध नीर होठ चैठे नहीं थे ठे ठे दी ढाल बैठे जलू पशु पियन दसराचन बैठे वो ओदी बांध करके बीच में देखकर बैठे ही हो तो नीर होठ चैठे नहीं पी नहीं सके नूरी बैठे जहां जल पियन बैठे ओदी बांध और नीर होठ चैठे नहीं थे ठे ठे दी ढाल तो मरता मृग मारे तिगे मृत मरता मांगे नीर जल देवाना वाला उसे एक रहेगा खीर मरने के बाद पानी देने वाला ही रहेगा नहीं पंश में भगवान की न्याय है देरी है बात अन्याय नहीं है देरी हमारे को दिखती है भगवान के वहां ठीक है। इस वास्ते सज्जनों दीन दुखी गरीब इन बहनों के घरों में गरीब बहनों के ये पूरा लज्जा निवारने के कपड़ा नहीं है, हमारे भी राठी प्रेमराज जी वे जाते घर में शीतकाल में छोरा छोरी नंगे पड़े गूदा नहीं उड़ने देंगे, कई रजाया बना बना कर बैठी रात रात जाते घरों में देखते रात में घरों में छोटे छोटे छोरा उड़ने कपड़ा नहीं है, अन्न नहीं घर में स्त्री बाहर आ नहीं सकती, कपड़ा पहन दिमाग कपड़ा नहीं है कपड़ा फेंका कपड़ा पैर भाई पीछे ऐसे ऐसे घर है बहुत काम करते हैं महाराज दिन भर में कपड़ा बांटना अन्न बांटना लोगों को देना वही आप ही लोगों वही आप लोगों में थे कंजूस भी आप ही दाता भी आप और कौन बताओ। वे विराटी थे महेश्वरी, तो दोनों साथ में दो सज्जन थे। धनराज जी राठी जी अकाल पड़ गया, गायों के पास थे जो जाते, गायों पास बांटते जिसमें दिन भर में लग जाते, शाम को जाते रोटी बनाकर खाते, दिन भर काम लग गया, कोई पैदा कुछ नहीं, दिन भर देना देना देना। तो ऐसे ऐसे भी पुरुष भी है और कंजूस है, आप खुद खावे नहीं ऐसे भी है, खुद नहीं खाते, घर में धन भरा है, साथ में साथ देते सुआ टुकड़ा भी खा लेते, रोटी नहीं बनाते, बाजी खर्च हो जाएगी। तो स्वभाव है, स्वभाव तो भाइयों बहनों स्वभाव बना हो, ऐसे हमारे देखे हुए हैं, उदार स्वभाव देखा, कृपण स्वभाव देखा है, तो उदार बनाओ, आप भूखा नहीं मरोगे, औरों को दो भूखा नहीं मरोगे, वो चाणक और विराठी जी को भूखा तो नहीं मरे, देते थे बांटते थे सब। तो इस वास्ते भाई कंजूसी करके धन कमाओगे क्या करोगे बताओ, अंत में छोड़कर ही मरना पड़ेगा, अंत में छोड़कर ये मरना पड़ेगा। ऐसा आदमी बहुत कम मिलेगा जो खाने के लिए पास में कोई कपड़ा नहीं है, पहनने कपड़ा नहीं है, कपड़ा नहीं है, खाने का नहीं है, मरता है, छोड़कर मरते हैं, अन्न छोड़कर ये मरते हैं, चिंता करते कैसे जीवेंगे, चिंता करते हैं कैसे जीवेंगे, इकट्ठा करो कमाओ भाई कैसे जीवेंगे, कैसे जीवेंगे, जीवेंगे जीवेंगे चिंता करते हैं, छोड़ मरते हैं। ये है कि नहीं अवस्था हो रही, तो क्यों चिंता करो, कमाओ सच्चे हृदय से, खट करके परिश्रम करो, और कोई खिलाओ आप भी खाओ अच्छी तरह से, बोझ करो, दुख क्यों पाओ, कष्ट क्यों पाओ, पास में रुपये पैसे रहते हुए भी कष्ट क्यों पाओ। ऐसे आदमी है, वे भी जीव है, स्वास्थ्य भाई कृपणता मत करो, हृदय उदार उदार, किसी सेवा बन जाए बड़ी अच्छी बात है, जहां काम पड़े सेवा कर दो, पहला हमारा रुपया लगे, भी हमारा रुपया लगे, आप हमारा लगाओ तो ही लग जाएगा, या जरूरत पड़े तो अंदर भी धंधा पड़ना पड़ेगा, घर के सूर्य कहते घर घरे घर नहीं है, सुना गया पिताजी कहते हैं घर नहीं है, कैसे बोलता है, तो क्या ये कहते घर घर नहीं है, तो कहते पिताजी कहते हैं घर नहीं है, सीखा नहीं कह दिया, कोई चंदा नहीं आने जा मैं घर से। बम्बई की बात है, एक सज्जन कहते थे अग्रवाल थे, उसने कहा कि ये हरे राम करने वाले मंदिर बनाने वाले चंदा और चंदा देना है, कह दिए वही घर चले गए, सब आए आए थे, दिया कहने दिया नहीं, क्यों क्यों नहीं दिया, हमारे क्या काम का, हम देवे क्यों, हमारे क्या काम आते हैं वो, अरे काम आप देवे, जैसे तैसे में मैं गया भिक्षा को, क्यों आया है, भूख लगी है रोटी, खेत में काम करने गया के को खेत में काम तो रोजे नहीं देते, एक दिन फिर कोई देते फिर दे दी रोटी, रोटी दे दी रोटी, पूछा क्यों आया है, भूख लगी, भूख क्यों आया, खेत में काम करने गया, काम करने गया, काम गए फिर रोटी दे दी, प्रसन्न हो गए, बोले चिड़ी नहीं है, एक घर गया तो चिड़ी गई, आया क्यों तुम, आया क्यों, तो जाने लगा अब जावे क्यों, तुम्हें क्या करूँ, जब भी पाप लगा जाओ तो लीजा कुछ देते मैं तो लड़े बता ही हुए तो मेरे को क्या पता चलो जैसे क्यों भूख लग गया है तो कोई भूखा भिखारी आवे वैसे आनंद हो तो कोई पाप हो आपने थोड़ा पाप लग पाप नहीं लगेगा पाप आपको नहीं लगेगा तंग ही आपकी उस होती है ज्यादा रोटी ले ली तो तंग ही रहेगी इसी के स्वर्गाश्रम में शेर जी सत्संग कर रहे थे अयोध्या जी वो इतने आगे साधु ज्यादा बाहर से तो साधु एक एक रोटी ले हुए अब वो तो ला कर उतरे लाए हुए भूखे रह गए माई भूखेगी भाई लोग तो जीम गए माई रहेगी भूखी शेर जी ने कहा कि 12 महीना एकादशी करे उतना फल होगा सामूदा रूट खा लो प्रसन्नता हो जाए मन में प्रसन्नता भगवान की कृपा हो गई आज उपवास हुआ ऐसे प्रसन्न हो जाओ 12 महीना एकादशी का फल एक टैंक सामू रूट में खा लो प्रसन्नता हो गई भगवान की कृपा हो गई ऐसी ऐसी बात है गंगा जी के दर तो कभी ऐसा दिन आ जाए तो सब देख आज कृपा होगी भगवान की जैसे साधु के लेकर आधा क्या खाओगे बाबा नहीं मिलेगा भूख खा लेते हैं भूख ऐसे आप लोग देखो कितना शुद्ध होते हैं अद्धा का निर्मल हो जाए एक उपवास एक टंग का एक टाइम का उपवास 12 महीने में कैसे ज्यादा फल होगा शेर जी का क्योंकि आपसे आवाज आया वो तो रोजाना उपवास करते हो ये तो करते तो नहीं उपवास आपसे आप हुआ भगवान का भेजा हुआ उपवास है ये बड़ा भारी पुण्य है इस तरह से आप उदार भाव रखो कोई आवे रोटी दो हाथ का उत्तर हाथ का उत्तर एक रोटी दे एक फलका दे दो फलका दे दो इतने में आपका बड़ा भारी पुण्य हो जाएगा अतिथि यश भगनाश गृहात प्रतिमिति अगर भगनाश होने जाए सतस्मय दुष्कृतम दत्वा पुण्यमादाय गच्छति पाप तो दे जाता है पुण्य दे जाता होगा वो खाली नहीं जाएगा भिक्षा भर गया गांठ गिरे नहीं बांधते जब देवे तब खाए जब दे दे तब खा ले गांठ गिरे बांध कल खाएंगे ऐसा नहीं गांठ गिरे नहीं बांधते जब देवे तब खाए नारायण पीछे फिरे मत भूखे रह जाए भगवान तो सबके बालक है ना वो माता पिता है सबका ही वो रक्षा करता है तो आपके भरोसे कोई नहीं है आप जिलाओ तो जीवेगा ऐसा नहीं है जिलाने वाला परमात्मा है सबको देता आपको देता है आपको अधिक दिया है तो कुछ आप भी दो भीख माँ से भीख देवे तीन रोग जीत लेवे भीख माँ से भीख दी भीख आ गई तो इसी के इसमें चक्रधरती बाबा थे हम दोनों थे जो भिक्षा लाए एक आगे बंद तो वो बंद आए चक्रधरती साहब थे वो कहते नहीं है तुम्हारा नहीं दूंगा आज तुमने रोटी कम दी है माँ कमर क्यों दी पहले मैं गया भिक्षा को जो कम दी तू ही तो है लड़े भाई तू है लड़े भाई तू है तेरे को दूंगा नहीं आज नहीं दूंगा मैं क्या कर रहे हो कि बंद आगे वो कहता हूँ उस बंद को कहता हूँ तेरे को दूंगा नहीं रोटी मेरे कम है दिन अब वो थोड़े समझे रोटी खा रहे आज दूंगा नहीं पहले थोड़ी क्यों दी थी हमने अब मंगला क्यों की दी नहीं अब निंदन में डाले नहीं डालते अब तू तो पत्ता ही खा जाएगा मैं पत्ता तो मैं रोटी तो खाऊंगा दूंगा नहीं तेरे नहीं दूंगा भाव है भाव ऐसा भाव हो तो कैसी मौज की बात है आनंद की बात है मेरे को दे दो रोटी दो रोटी मिल जाती है भूखा नहीं मरता मरता नहीं आदमी भगवान सबका देते हैं सबका भरण पोषण करते हैं धनी आदमी भी है गरीब आदमी भी है सब जीते हैं कि नहीं, तंगी से मिले कि सब समझे। रोग हो जाता है तो वैद्य बना करते रहेंगे, अंध मत देना, अंध मत देना। माँ है, माँ से पूछता है बीमार पड़े माँ मैं भूख लगी ना बेटा ना, वैद्य मना कर दिया नहीं अन्न नहीं खाना। बोलो माँ नहीं देती, माँ माँ से ज्यादा दयालु कौन होगा आप बताओ, माँ से अधिक दयालु कौन होगा बच्चे के लिए। जब माँ कहता बेटा ना ना, वैद्य नहीं कहता आनंद तो मर जाएगा ना अरे तो भूखा मरना हो तो धनी आदमी को मरना पड़ता है, गरीब आदमी को मरना पड़ता है, सबको मरना पड़ता है। इस वास्ते उदार भाव रखो, शांति का कितना आनंद रहे, कितनी मौज रहे, आनंद रहे, ऐसे सीखो, अपना देना सीखो। शरण जी कहते थे मैं भिक्षा गया क्यों आया है कि देना सीखने के लिए आया हूं। शरण जी कहते एक ऐसे माता चार अलग अलग थे आगे थे टिकट का, तो आज आया सो सुनो टिकट का टिकट देगा नाना बाबा क्षमा करो क्षमा करो माफ करो माफ करो, माफ नहीं करेंगे माफ नहीं करें, तुम्हारे पास पैसा नहीं हो तो माफ कर दें, हम लेने वाले पात्र नहीं हो तो माफ कर दें, तेरे पास पैसा हम पात्र है माफ नहीं करेंगे, माफ करो माफ करो माफ कैसे करें कैसे पाप, हम पात्र नहीं तो माफ कर दें, तुम्हारे पास पैसा नहीं तो माफ कर दें, तुम्हारे पास पैसा है तो माफ करो बेटी। शरणा जी बजा करते प्रसन्न रहते रोटी मिलो मत मिलो मेरे आनंद में रहते चीज मिलो मत मिलो क्यों आयो देना सिखाने में आया हूँ। देना कौन सिखाएगा बताओ, तुम्हारे है कोई बाबा खाता चाहता चाहू कोई है बना बना सिखाते हम बना सीखो। साधु कई तरह के कहीं लड़धारी कहीं बढ़धारी कहीं पांच सौ इंद्री घसमारी कहते बेलन उठो ठेलन बोधरी बोधरी बोधारी। नारायण नारायण नारायण मौज रहेगा आनंद रहेगा आनंद दुख नहीं होगा प्रसन्न रहोगे, भूखे को अन्न देने प्रसन्नता होती देने प्रसन्नता लेने प्रसन्नता आनंद रहता। नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2055 28 जनवरी 1999 को प्रातः लगभग 9 बजे से नासिक में हुआ। राम।